बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला भजन है। नजर आते हैं अपने पर आए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है तो ये भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम ही पत्तना दुख बहुत है, आके होठों से टूटेंगे प्याले। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना।